Ja, lieve luisteraar, ja, ik, het is allemaal veel te ingewikkeld en veel te veel. En ja, het is nog steeds on-air, maar ik kan het niet meer. Het is klaar. Goed. Dus tot ziens. Blijf lekker luisteren naar Radio Paddenkoek. Of wil je nog iets zeggen? Of luister ook een keer naar DFM. Oh ja, mag ook. Mag ook. Nee, wil ik nog wat zeggen? Het was een spannende film in de zin van, dat is allemaal heel erg. Het was allemaal nog veel erger dan ik nog wist, allemaal dingen wat ik helemaal niet meer wist. Ja. Maar het was gewoon echt heel naar. Ja, ongelooflijk. En de Sacco's hier, die zijn ook onder de indruk om de dode Sacco nu levend nog even in die film te zien. Ja. Dat is natuurlijk ook Wow. Ja. Ja, ik, ja, dus dat, nee, ja, ik, dit is echt te veel voor mij allemaal. Oké, misschien is er net toevallig Euro-Indie gaande, als je dit uitzet. Nee, dat is tegenwoordig even kijken, van 7 tot 9 denk ik, of van 6 tot 8 tot morgens. Ik hoop nooit. Nee, maar goed, het is voor zinloze muziek. Ja, voor zinloze muziek kun je altijd luisteren naar Radio Paddenkoek. Precies. En anders luister je gewoon heel erg anders naar. Ja, precies. Dus, dit zet dus een plaat. Kijk maar een beetje, ja. Maar blijf lekker luisteren. Gamen, want, je kan ook gaan gamen, maar je kan ook een Paddenkoek aan. Nog een keer meer, maar ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.